أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الأول الدرس التاسع. يعني درس مروزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى يكم درس نهم. صاحب كتاب مگوید الدرس التاسع حقيقة الشرك وأنواعه. يعني درس نهم در باره حقیقت توحید و انواع توحید که حقیقت شرکی و انواعه، یعنی حقیقت شرک و انواع شرکی، شرک به چند قسم تقسیم می شود. حقیقت شرکی و انواعه، یعنی درس نهم در مسئله حقیقت شرک و انواع شرک می گوید اهمیت معرفت شرکی، یعنی مهم بودن دانستن شرک، یعنی شرک را دانستن بسیار اهمیت دارد، بسیار مهم و ضرور می باشد. الشرک ضد التوحید، شرک می گوید ضد برعکس توحید می باشد. و قد تکاثرت النصوص في الكتاب والسنة في بيان الشرك إجمالا وتفصيلا. میگه واقعا تکاثرت النصوص، واقعا خیلی زیاد شدگی از دلائل، في الكتاب والسنة، یعنی در قرآن و در سنت، في بيان الشرك إجمالا وتفصيلا، یعنی در باره بیان کردن شرک مجمل و مفصل، یعنی مختصر و با تفصیل در باره شرک در قرآن و سنت دلائل خیلی زیاد آمدگی هست. فحذرت من الشرکی، پس اون دلائل زیاد تحذیر میکند مردم را. فحذرت یعنی تحذیر میکند، برحذر میدارد مردم را، مسلمانان را، من الشرکی، از انجام دادن شرک. و بینت صوره، و بیان کردگی هست دلائل زیاد صورتهای شرک را که شرک چند صورت دارد. و ذکرت شبه المشرکین، و همچنین میگه اون دلائل زیادی که در قرآن و سنت آمدگی هست بیان کردگی هست، ذکر کردگی هست شبه های مشرکین را، که مشرکین چی شبه های پیشکش میکند و چی سخنان را تقدیم میکند. اون دلائل میگه این را ذکر کردگی هست. و دعوت الرسل لهم لاجتناب الشرک، و همچنین نصوص یعنی دلائل بیان کردگی هست دعوت کردن پیغمبران علیهم السلام را، لهم لاجتناب الشرک، یعنی آن مشرکین را برای دوری جستن از شرک، یعنی پیغمبران آن مشرکین را چی طور دعوت می دادند که از شرک دوری بجویند. همچنین میگه در اون دلائلی از قرآن و سنت این بیان شدگی هست. و تمسکهم بما وجدوا علیه آباءهم و اجدادهم من الاعمال الشرکیتی، و تمسکهم یعنی همچنین اون دلائلی از قرآن و سنت بیان کردگی هست تمسکهم، یعنی چنگ زدن مشرکان را، بما وجدوا علیه آباءهم، یعنی با آن عملهایی که پیدا کردن پدرهایشان را، و اجدادهم و نسل و گذشتگی هایشان را، بابی هایشان را، من الاعمال الشرکیتی، یعنی از عملهای شرکی. پس قرآن و سنت میگه همه اینها را بیان کردگی هست. و نحو ذالک، به مانند این دیگر مسائل را که در دلائل قرآن و سنت نسبت به شرک و مشرکین قرآن و سنت بیان کردگی هست. و القاعده الکبرى من هذا، و قایده بزرگ از این، یا که فی هذا، در این مسئله بزرگترین قایده تمییز الحق من الباطل، یعنی جدا کردن حق از باطل هست. یعنی که با شناختن توحید انسان حق را از باطل جدا می کند، و توحید من الشرک، و انسان توحید را از شرک جدا می کند، و توحید من الشرک یعنی که جدا می کند انسان توحید را از شرک. و اذ لولا الظلام ما عرف النور، چون که میگه اگر تاریکی نباشد شناخته نمی شود روشنی، یا دانسته نمی شود روشنی. آیا یک انسان تاریکی را ندیده باشد به قدری روشنی می رسد، به قدری روشنایی می رسد؟ حتما که نمی رسد. وقتی که انسان تاریکی را دید و تاریکی را دانست، پس به قدری روشنی می رسد. انا همین طور انسان وقتی که شرک را که دانست به قدری توحید می رسد. ولولا الشر ما استبان الخير، اگر شر و بدی و معصیت و گناه نمی بود، ما استبان الخير، حتما نیکویی و خوبی و احسان بیان نمی شد و آشکار نمی شد. این شر است که نیکویی آشکار و بیان می شود. فلهذا، پس برای همین خاطر میگه کان واجبا علی المسلمی، پس واجب است برای مسلمان ان یعرف الشرک لیحذر منه، باید بداند شرک را تا اینکه بر حذر شود از شرک، تا اینکه دور و یتجنبه، تا اینکه دوری بجوید از شرک، و یحافظ علی توحیده من الخلل، و باید یحافظ یعنی محافظه بکند و حفظ کند خودش را، علی توحیده یعنی با توحید خودش را نگه بدارد، با توحید من الخلل، از یگان خلل و کمبودی هایی که وارد می شود در توحید. پس این انسان میگه باید خودش را حفظ بکند از اون خلل و از اون نقصان و کمبودی هایی که در توحید انسان به واسطه شرک وارد می شود. پس این بزرگترین فایده از دانستن شرک است، که انسان وقتی که شرک را دانست، پس این فایده به اون انسان دست می دهد. بعد از این می گوید تعریف الشرکی، یعنی شناس شدن با شرک. شرک چی است؟ الشرک هو جعل شریک مع الله تعالی. شرک میگه اون معنایش قرار دادن شریک همراه الله تبارک و تعالی می باشد. همراه الله سبحانه و تعالی کسی را شریک قرار دادن را شرک می گویند، چی اون شریک در عبادت باشد، و چی اون شریک در اسماء و صفات باشد، و چی اون شریک در افعال الله جل جلاله باشد. وقتی که در یکی از این صفات، در یکی از این اقسام توحید انسان را شرک می آورد و در برای الله کسی را شریک قرار می دهد، همتا قرار می دهد، یا برابر قرار می دهد، پس اون انسان شرک انجام داده است. بعد می گوید انواع شرکی، یعنی که انواع شرک. شرک به چند قسم تقسیم می شود؟ میگه النوع الاول، نوع اول از شرک، اولا می گوید الشرک و نوعانی، یعنی شرک به دو قسم تقسیم می شود، دو نمود شرک داریم. النوع الاول، نمود اول شرک، نوع اول شرک، الشرک الاکبر، یعنی شرک اکبر می باشد. یکم نمود شرک، شرک اکبر است، و هو جعل شریک مع الله تعالی فی ربوبیته او الوهیته او اسمائه و صفاته. این شرک اکبر میگد، و هو یعنی همین شرک اکبر، جعل شریک مع الله تعالی، یعنی قرار دادن شریک همراه الله تبارک و تعالی می باشد، فی ربوبیته، یعنی که در افعال الله تبارک و تعالی، در اون کارهایی که الله سبحانه و تعالی خود انجام می دهد به تنهایی، در بر الله شریک قرار دادن را می گویند شرک اکبر. و الوهیته، یا در عبادت، آن افعال بنده که خاصی الله جل جلاله است که خاص برای الله باید انجامش بدهد، وقتی کسی را در این بنده در این کاری که باید برای الله انجامش بدهد کسی را شریک قرار بدهد، پس این هم از جمله شرکی اکبر می باشد. او اسمائه و صفاته، یا سیوم میگه این شرک آوردن در نامها و صفاتهای الله جل جلاله است که نام یا صفت الله سبحانه و تعالی را به کسی دادن که اون کس را برابر به الله جل جلاله دانستن. اینها می باشد از قسم شرک اکبر. امثلته، اکنون مثال های برای شرک اکبر، اعتقاد ان غیر الله یمکنه التصرف فی الکون، یعنی یکم اعتقاد کردن که غیر الله جل جلاله می تواند تصرف کند در کون، در کائنات، در مخلوقات، در آسمان و زمین، در تغییریابی شبانگاه و روزانگاه. وقتی که انسان اعتقاد کند که غیر الله می تواند دخالت در این کارها بکند، این از جمله شرکی اکبر می باشد. این از شرک آوردن در ربوبیت الله سبحانه و تعالی می باشد. یکم قسم توحید را، در یکم قسم توحید شرک آوردن، این انا همین یکم است که اعتقاد کردن غیر الله تبارک و تعالی می تواند تصرف کند. زیرا اینکه تصرف کردن این افعال خاص الله سبحانه و تعالی هست نسبت به این کون که تنها اون الله است، این دنیا را به شب و روز و تغییرات در این دنیا وارد میکند. این اولین مثال بود برای شرک در ربوبیت. دوم، دعاء غیر الله، یعنی طلب کردن از غیر الله جل جلاله، این شرک آوردن در الوهیت، در عبادت الله سبحانه و تعالی می باشد. پس دعا کردن غیر الله سبحانه و تعالی، طلب کردن آن چیزی را که فقط الله قادر است از غیر الله سبحانه و تعالی، این هم همچنین شرک اکبر می باشد. مثل، یعنی مثالی دعاء الملائکتی، یا مثل دعاء الملائکتی، یعنی مثالش دعا کردن ملائکه ها، یعنی طلب کردن از ملائکه ها، اول انبیائی، یا طلب کردن از پیغمبران، اول اولیائی و صالحین، یا طلب کردن از اولیای الله، یعنی دوستان الله سبحانه و تعالی، و صالحین، یعنی از انسان هایی که صالح هستند، از اینها طلب کردن چیزی را که اینها قادر نباشند، یا بعد از وفات اینها از اینها طلب کردن، همه اینها از قسمی شرک اکبر است و این شرک در الوهیت الله جل جلاله می باشد. زیرا اینکه باید بنده فقط از الله سبحانه و تعالی طلب بکند و از الله سبحانه و تعالی درخواست بکند و بخواهد. این دویم قسمی شرک بود. و سوم، از ذبح لغیر الله، یعنی ذبح کردن به غیر الله سبحانه و تعالی می باشد. ذبح کردن به غیر الله، یعنی به نام غیر الله سبحانه و تعالی، مثل ذبح لاصحاب الاضرحه والقبور و غیرهم. میگه مثالش به مثل ذبح کردن برای اصحاب اضرحه، برای قبرها، برای اون جایهایی که مکانهایی را که اختیار میکنند که باید در اونجا برده مال ذبح کرده شود، ولی قبوری، یا در نزد قبرستانها، قبرستانهای معین رفته ذبح کردن مال و غیرهم، یا در غیر این، بغیر از نزد قبر و در غیر نزد اضرحه، در دیگر جایهای شرکی، یا در یک اعتقاد میکنه که در فلان مکان معین باید مال ذبح کرده شود، همه اینها یا به نام یک شیء و به یک چیزه، به یک قبر معین مال ذبح کردن، این همه از قسم شرک اکبر می باشد. این هم همچنین از قسم شرکی در الوهیت است، زیرا که ذبح کردن به نام الله جل جلاله این عبادت می باشد. پس صاحب کتاب برای ما شرک در نام ها و صفت های الله سبحانه و تعالی نه آورده است که چیکار بکند انسان شرکی در نام ها و صفت های الله سبحانه و تعالی می باشد. پس نامهای الله سبحانه و تعالی در شرک آوردن، یعنی که یک انسان یک کس را سمیع یا نامها و صفات الله سبحانه و تعالی شرک آوردن همین است که یک انسان اعتقاد بکند که یک کس میشنود هر چیزی که این انسان بگوید یا با خبر است از هر آن کاری که این انسان میکند، از هر کاری که این انسان میکند اعتقاد کند که فلان شخص یا فلان مزار یا فلان پیرش و استادش از تمام کارهای این با خبر هست و میشنود گپای این را و میبیند حالت انجام دادن این را که چی کارها را انجام میدهد. این شرک است در اسماء و صفات الله تبارک و تعالی، که این شنیدن و دانستن و دیدن در هر حالت و در هر جا بنده هر کاری که بکند میبیندش، این الله سبحانه و تعالی است، خاص الله سبحانه و تعالی میباشد. پس این بود مثال ها در باره شرک. بعد از این میگوید شرک اکبر، بعد از این میگوید النوع ثانی، یعنی نوع دویوم الشرک الاصغر، یعنی شرکی اصغر میباشد. و هو ما ورد فی الكتاب و سنت تسمیته شرک. میگه شرک اصغر آن کارهایی است که در کتاب و سنت، یعنی در قرآن و سنت نبوی تسمیته شرک، یعنی نام گذاشتگی هستند اون را شرک، یعنی در قرآن و سنت نام شرک است. و لم یصل الی حد الشرک الاکبری، اما میگه اون مسئله اون کار به حد شرک اکبر نرسیده است، به حد شرک اکبر رسیدگی نیست، اما در شریعت اون را میگویند مثلا شرک. پس انا همون کارها را میگویند شرکی اصغر. شرک اصغر همون است که به اندازه شرک اکبر نرسیده باشد، اما در شریعت نامش شرک آمدگی باشد، در قرآن و سنت نام اون کار شرک آمده باشد. امثلته، اکنون چند مثال ها برای واضح شدن مسئله میگوید. بگوید یکمش الحلف بغیر الله، مثلا قسم خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی. ببین پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید قسم خوردن به غیر الله سبحانه و تعالی این شرک است، اما شرک اکبر است یا اصغر؟ میگه الحلف بغیر الله، قسم خوردن به نام الله چی طوره که پیغمبر گفته از شرک است؟ پس این شرکی اصغر می باشد، این شرکی اصغر هست نه شرکی اکبر. اما اگر انسان، یعنی که این قسم خوردن به غیر الله همچین شرک اکبر هم می شود، اگر انسان مثلا یک شخصیت رو، یک قبر رو، یک چیز رو چنان بزرگ می داند که، یعنی که از روی تعظیم، از روی بزرگ داشت که از الله دا دیده بالاتر دانسته به اون قسم یاد می کند، این شرک اکبر می شود. اما یک انسان عادت می کند قسم خوردن به قبر یا به شخص را یا به چیز غیر الله سبحانه و تعالی را، پس این رو می گویند چی؟ شرک اصغر، این شرک اصغر می شود. این بود که در سنت نام شرک آمدگی هست، اما شرک اصغر می باشد. دویم قول ما شاء الله و شئت، یعنی سخنی گفتنی آن چیزی که الله بخواهد و تو بخواهی. مثلا یک انسان را میگوی که، یک انسان بگوید که مثلا فلان کار تا بود میکنم یا فلان کارت بود میشود، پس تو بگویی آن چیزی که الله بخواهد و تو بخواهی، این هم از قسمی شرک میباشد، زیرا که در حدیث این مسئله شرک آمدگی هست، یعنی که حکمش پیغمبر شرک گذاشتگی است، اما این هم میگد شرک اصغر هست. ماشاءالله و شئت، این پس این برمیگردد به اصلی کلمه واو در زبان عربی که آن چیزی که الله بخواهد و تو بخواهی، این واو رو میگن واو حرف عطف، و این واو جمع میکند مسئله اول رو با بعدی، یعنی که آن چیزی که الله بخواهد و آن چیزی که تو بخواهی، یعنی خواست تو و خواست الله گویا که هرچه برابر دانستن هست، هر دوش برابر دانستن، یعنی که می شود که اول خواست تو باشد بعد خواست الله می شود، به این طریقه فهمیده می شود وقتی که عطف به حرف واو بیاید، برای این خاطر این شرک می شود. اما یک انسان بگوید که ماشاءالله ثم شئت، یعنی که آن چیزی که الله بخواهد پس از الله آن چیزی که تو بخواهی، این شرک نمی شود. چرا؟ زیرا که در اولیت خواست الله را قرار دادی، بعد خواست اون بنده را، بعد خواست اون کس را. از این حساب در این صورت شرک نمی شود. اما ماشاءالله و شئت برای چی شرک است؟ به خاطر اینکه این واو جمع کردنی این حکم را بیان میکند، یعنی که فرق ندارد اول تو میخواهی یا که الله، یا اول الله میخواهد یا تو، خلاصه خواست شما باشد فلان کار انجام میشود. برای همین خاطر این شرک است. اما اگر ثم قتی بگوید، یعنی که ماشاءالله ثم شئت، یعنی آنچه که الله بخواهد پس از الله تو بخواهی، در این صورت ترتیب رعایه کردی، یعنی اول خواست الله هست، بعد از خواست الله خواست تو است، یعنی خواست تو مستقل و جداگانه نیست، بلکه در زیر مشیت و خواست الله جل جلاله می باشد. این بود دومین مسئله که در قرآن در حدیث شرک ذکر شده است، اما به اندازه شرک اکبر نمی رسد. سیم قولو لولا الله و فلانون، یکی لولا الله و فلانون، یعنی اگر که الله نمی بود و فلانی نمی بود، نیاکی جدا به وقتی آورده است، یعنی اگر فلانی نمی بود و فلانی نمی بود، در این صورت هم جمع کردن حکم است، یعنی گویا که اگر که فلانی هم می بود، الله خواست الله و اراده الله بودن الله، یعنی که مهم گویا که نیست. از این حساب این مسئله شرک حکم شدگی هست، از این حساب شرک حکم شده است. اما اگر باید لولا الله ثم فلانون، در این صورت اشکال ندارد. مثلا یک جای در یک پرابلم، در یک مشکل می افتی که یک شناس، یک رفیق، یک خیش و تبارت میاد تو را خلاص میکند از اون مشکلات، از اون پرابلم، پس تو میگوی لولا الله و فلان ثم فلانون، یعنی اگر الله نمی بود بعد از الله فلان رفیق و شناس و خیش و تبار نمی بود، یعنی که من از این مشکلی خلاص نمی خوردم، پس در این صورت جایز است. چرا؟ زیرا که اول بودن الله را قرار دادی، در درجه دوم اون کسی که سبب شد کار تو حل شد اون را قرار دادی، در این صورت شرک، در این صورت این مسئله شرک است. یعنی که اما شرک چی است؟ شرک اصغر است اگر با واو بگی، اما با ثم قطعی باشد اگر شرک نمی باشد. اما با حرف واو قطعی جمع کردن این، عطف کردن این کلمه دویم با یکم، از جمله الفاظ است که شرک بیان شده است در نصوص شرعی. اما با اندازه شرک اکبر که نمی رسد، از این حساب اینها را میگن شرک اصغر. این بود انواع شرک، شرک اکبر و شرک اصغر. بعد از این میگوید الفرق بین الشرك الاكبر والاصغر، یعنی فرق بین شرك اکبر و اصغر در چی است؟ یعنی که شرك اکبر چی فرقیت دارد از شرك اصغر، یا چی صفات دارد؟ میگد یکم الشرك الاكبر، شرك اکبر یخرج من الاسلام، یعنی انسان رو بیرون میکند از اسلام. شرك اکبر مسلمان را از دین و اسلام بیرونش میکند، پس این شرک اکبر است. از شرک الاصغر، و شرک اصغر باشد چی؟ لا یخرجو من الاسلامی، یعنی بیرون نمیکند انسان را از اسلام. شرک اصغر انسان را کافر و از ایمان بیرونش نمیکند. پس این یکم فرقیت بین شرک اکبر و شرک اصغر. دوم فرقیتش لا یغفر لصاحبه ابدا، یعنی شرک اکبر صاحبش بخشیده نمی شود هرگز، ولیکن من تاب منه قبل موته توبه صحیحه تاب الله علیه، ولیکن کسی که توبه بکند از شرک اکبر پیش از مرگش، توبه درست، توبه که طبق شریعت باشد، پس الله سبحانه و تعالی میگه توبه اون انسان را قبول میکند. یعنی که ما میگیم شرک اکبر الله سبحانه و تعالی هیچگاه نمی بخشد. در کدام صورت نمی بخشد؟ در صورتی که صاحبش با همون شرک بمیرد، با همون شرک اکبر بمیرد، پس الله اون را نمیبخشد. اما یک انسان چندین سالهای شرک اکبر داشت و توبه کرد و رجوع به سوی الله سبحانه و تعالی کرد، از شرک دست کشید، توبه درست و سالم کرد، پس الله سبحانه و تعالی اون شرک اکبر اون انسان را همچنین میبخشد. چرا؟ زیرا که پیش از مرگش اون انسان توبه کرده است. این دوم فرق شرک اکبر، که الله شرک اکبر را نمیبخشد اگر انسان با همون شرک بمیرد. اما شرک اصغر چی؟ میگه یغفره الله تعالی، الله سبحانه و تعالی شرک اصغر را میبخشد، ولكن من تاب منه قبل موته توبه صحيحا تاب الله عليه. ولكن میگه کسی که توبه بکند از شرک اصغر پیش از مردنش، توبه درست، الله سبحانه و تعالی اون انسان را توبه اش را، شرک اصغرش را میبخشد. و اذا لم یتو، و هنگامی که بنده توبه نکند، فان حصل معه حسنات راجحه على ذنوبه دخل الجنه. و اگر که میگه حاصل شود همراه اون انسان، که باشد همراه اون انسان حسنات راجحه، یعنی ثوابی بسیاره، ثوابی غالب می اومدگی به معصیت و گناه، علی ذنوبه، یعنی که حسنات راجحه علی ذنوبه، یعنی ثوابی که غالب بیاید در بالای گناهانش، دخل الجنه، پس اون انسان میگه داخل جنت می شود. و الا، و اگر که ثوابش زیاد نباشد، که بالای معصیت و گناه اون انسان را، اون انسانی که شرک اصغر کرده است، در بالای گناه و معصیتش ثوابش راجح نباشد، غالب نباشد، دخل النار، اون انسان میگه داخلی آتش جهنم می شود، حتی ينقي من ذنوبه، تا اینکه میگه پاک شود اون انسان از گناهانش، که حتی ينقى من ذنوبه، تا اینکه پاک گردانده شود اون انسان از گناه و معصیتش. ثم يدخل الجنه، بعد از پاک شدن از گناه و معصیت، بعد از پاک گرداندن از گناه و معصیت، بعد این انسان میگه داخل جنت می شود. پس این دومین فرقیت بین شرک اکبر و اصغر بوده است. دوم فرقیتش که شرک اکبر را الله سبحانه و تعالی نمی بخشد اگر انسان با همون شرک اکبر بمیرد. اما شرک اصغر را اگر که انسان را ثوابهایش زیاد باشد، بخشیده می شود. این دوم فرقیت بود. سوم فرقیت بین شرک اکبر و اصغر، میگه یحبط جمیع الاعمال، شرک اکبر تمام عملها و ثوابها و پاداشهای انسان را حبطه میکند، باطل و بیکار میکند. این شرک اکبر است. شرک اصغر باشد، یحبط عمل الذی قارنه، یعنی که شرک اصغر بیکار میکند، بی ارزش میکند عمل را که قارنه، یعنی که همراه اون شرک اصغر انجام شدگی هست. مثلا یک انسان نماز میخوند، در نمازش یا عبادت میکند، در عبادتش شرک اصغر دارد، پس فقط ان همون عبادتش بیکار میشود، همون عبادتی که در اون شرک است، اما دیگر عبادتاش بیکار نمی شود. این شرک اصغر است. اما در شرک اکبر اگر انسان یک شرک اکبر انجام بدهد، تمام عملهاش بیکار می شود، تمام اجر و پاداشش و عملهای انجام دادهش بیکار و بیهوده و بی ثواب می شود. پس این سومین فرقیت بین شرک اکبر و شرک اصغر می باشد. چهارمین فرقیت، صاحبه خالد مخلد في النار، یعنی شرک اکبر از صاحبش اگر با شرک اکبر بمیرد، خالد و مخلد است، یعنی جاویدانانه و همیشه و دائمی در آتش جهنم می باشد. کسی که با شرک اکبر بمیرد توبه نکرده، اون انسان در جهنم است دائمی و همیشه. و چهارمی، و شرک اصغر باشد، صاحبه لا یخلد فی النار، صاحبش مخلد در آتش جهنم نمیموند، که لا یخلد فی النار، یعنی که صاحبی شرک اصغر، کسی که شرک اصغر انجام میدهد در جهنم دائمی و همیشه باقی نمیماند، بلکه به اندازه اون گناه و معصیتش، به اندازه اون شرک عذاب رو میبیند، بعد از اون داخل جنت میشود، بعد از اون داخل جنت میشود. پس همیشه و دائمی در آتش جهنم نمیماند کسی که شرک اصغر را انجام بدهد. پس این بود فرق بین شرک اکبر و شرک اصغر که صاحب کتاب 4 فرق برامون ذکر کرده است. بعد از این میگوید که الوصایا العشر، یعنی وصیت های دهگانه، و اولها ترک الشرک، اولین این وصیت دهگانه ترک کردن شرک است که باید انسان شرک را ترک بکند. میگوید لقد وصى الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بوصايا كثيرة، میگه واقعا وصیت کرده است الله تبارک و تعالی بندگان مؤمنش را در کتاب کریمش به وصیت های بسیاری. الله سبحانه و تعالی در قرآن خیلی وصیت ها برای اهل ایمان انجام دادگی هست. من اهمی ها، از مهمترین وصیت ها، الوصایا العشر، وصیت های دهگانه هست. وصیت های دهگانه از مهمترین وصیت ها هست. التي تضمنتها ثلاث آیات من سورة الانعام، یعنی همون وصیت های دهگانه ای که در بر گرفتگی از آن وصیت های دهگانه را سه آیتی، آیت های سگانه از سوره انعام. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 151، 152، 153 در این سه آیت اون وصیت های دهگانه را بیان میکند. و هی قول الله تعالی، و همون سخن الله سبحانه و تعالی از سوره انعام، الله سبحانه و تعالی میگوید قل تعالی و اتلو ما حرم علیکم، ما حرم ربکم علیکم، یعنی که قل تعالو، بگوی پیغمبر برای مشرکین، برای اهل کتاب که بیایید اتلو ما حرم ربکم علیکم، یعنی من برای شما بیان میکنم، تلاوت میکنم و ذکر میکنم اون چیزی رو که پروردگارتون برای شما حرام گردانده است. که اون چی است؟ اولین چیزی که الله براتون حرام گردانده است، الا تشرکو بهی شیئا، نباید شما چیزی رو به الله تبارک و تعالی شرک بیارید. اولین وصیتی که الله بیان کرد این ترک کردن شرک بوده است. بعدش میگوید و بالوالدین احسانا، با پدر و مادرهایتان نیکویی بکنید. به همین طریق میگه الی قوله تعالی، تا سخن الله سبحانه و تعالی که الله در سوره انعام آیت 153 میگوید ذلکم وصاکم به، یعنی این سخن های دهگانه که بیان شد وصیتی است که الله شما را به اون وصیت میکند. لعلكم تتقون، شاید که شما به وسیله این وصیت های دهگانه پرهیزگار و با تقوا گردید. این بود سوره انعام آیت 151 تا 153 که وصیت های دهگانه ذکر می شود. اما صاحب کتاب آن جایش که دلیل است اون دلیل را برای ما ذکر کرد، اون وصیت های دهگانه را ذکر نکرد. بعد میگوید فکانت اول وصیتی، فکانت اول وصیت لله جل فی علاه النهی عن الشرک. پس میگه بود اولین وصیت از برای الله سبحانه و تعالی، که اولین وصیت الله سبحانه و تعالی النهی عن الشرک، یعنی باز داشتن از شرک. اولین وصیت الله این منع کردن و دور شدن مردم از شرک میباشد. و بدا به، الله سبحانه و تعالی وصیتش را با ان همین دوری جستن از شرک شروع کرده است. الله سبحانه و تعالی آغاز کرد وصیت کردن را با دوری جستن از شرک. برای چی؟ لاهمیته الکبرا، به خاطر بسیار مهم بودنش، بسیار اهمیت کبرا دارد، یعنی که بسیار مهمیت بزرگی دارد که باید انسان از شرک دوری بجوید. اذ لا یقبل الله تعالی min ahadin amalan wa huwa mushrikun. Chun ki mega qabul nemi kunad Allah subhanahu wa ta'ala az kase amale ro dar hale ki un insan mushrik bashad wa huwa mushrikun, dar hale ki un insan mushrik ast. Yani yak insan mushrik har amale ra ki anjam bedihad Allah subhanahu wa ta'ala amalash ro qabul nemi kunad. Falaw amila bi jami'il wasaya wa huwa mushrikun lam yanfa'uhu dhalika. Mega agar ki anjam bedihad inson tamom vasiyatoy Alloh subhanahu taolo gufta ro yoki in vasiyatoy 10 gona ro, ya'ni inson tamom vasiyato ro anjam bedihad va huwa mushrikun, dar hole ki un inson shirk doshta boshad, ya'ni ki g'ayr az amin vasiyati shirk tamom vasiyato ro tamom amal un inson mutobiq ba Qur'on va sunnat boshad, ammo un inson hamroy xudish shirk doshta boshad, lam yanfa'hu zalika, پس میگه اون عملهاش برای اون انسان هیچ فایده رسانده نمیتواند، هیچ نفعی برای صاحبش رسانده نمیتواند. پس مهمترین وصیت ها این دوری جستن از شرک میباشد، زیرا که شرک باشد و تمام وصیت ها را اگر انسان انجام بدهد برایش فایده ندارد، زیرا که اون انسان همراه شرک دارد. بعد از این میگوید عبادت الله تعالی لا تصح الا بجتناب الشرک، یعنی عبادت کردن الله سبحانه و تعالی درست و سالم نمی باشد مگر به دوری جستن از شرک، که انسان باید از شرک دوری بجوید، از شرک دور باشد. میگه لا یقبل الله تعالی مع الشرک عملا و ان کان فی ظاهره صالحا، یعنی قبول نمیکند الله تبارک و تعالی همراه شرک عمل را، الله سبحانه و تعالی همراه شرک یگان عمل را قبول نمیکند و این کان فی ظاهره صالحا، اگر هرچند که آن عمل در ظاهرش در نمودی ظاهریش صالح باشد، این یک انسان رو میبینیم طاعت و عبادتش روزگیریش بسیار با صفت عالی هست، یا نمازخانیش طبق نمازخانی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما اون انسان شرک داشته باشد، پس این عبادتش میگه برای اون انسان هیچ فایده ای ندارد. این نمازی که طبق نماز رسول الله هم بخواند اما شرک داشته باشد، نمازش برایش فایده ای ندارد. میگه که صدقتی و البری، و مثل صدقه دادن، یک انسان رو میبینی شرک انجام میدهد اما بسیار انسان صدقه دهنده است، بسیار انسان سخی است، پس این صدقهش براش فایده ندارد. چرا؟ زیرا که اون انسان شرک دارد، اون انسان با شرک است. والبری یا نیکویی کردن، خوبی کردن، بعضی انسان ها رو میبینی بسیار خیرخواه برای مردم است، در مردم خدمت میکند و دستی انسان های محتاج رو میگیرد اما شرک دارد، پس این خوبی هایش، پس این نیکی هایش، پس این خدمت کردنی به مردمش براش هیچ فایده ندارد. چرا؟ زیرا که اون انسان بزرگترین خطرناکترین چیز را با خودش دارد که شرک است. و دلیل علی هذا، اکنون میگه دلیل برای این گفتمان، اولا قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی از سوره نساء آیه 36، الله سبحانه و تعالی میگوید و عبد الله ولا تشركوا به شيئا، الله سبحانه و تعالی میگوید عبادت بکنید الله سبحانه و تعالی را و شریک نارید به الله سبحانه و تعالی چیزی را، یعنی در بر الله سبحانه و تعالی چیزی را شریک نارید، چرا اینکه شریک آوردن چیزی را در بر الله سبحانه و تعالی آن عبادت های شما را حبطه و بیکار و بی ارزش میکند. پس این بود اولین آیت، دلیل برای شرک اگر که با عبادت یک جا باشد آن عبادت پذیرش و قبولیت ندارد، سوره نساء آیه 36. و دومین دلیلی که میارد قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی هست، سوره زمر آیه 65، الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 65 میگوید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، میگه واقعا وحی نازل شدگی هست برای تو ای پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم و الی الذین من قبلک و همچنین وحی نازل شده بود به کسانی که پیش از تو هستند، پیش از تو بودند، با اونها هم همچنین وحی نازل شدگی بود. اون وحی چی است؟ که هم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم و هم به گذشتگان دیگر پیغمبران گذشته هم نازل شده بود. اون وحی چی است؟ اون وحی چنین است که لئن اشرکت، یعنی اگر که تو شرک بیاری ای بنده، لیحبطن عملوک. ببین لیحبطن عملوک، یعنی در اینجا چند توکیدات است. یکم توکید این لام است، لا لیحبطن، یعنی حتما. و دویم توکید نون توکید ثقیله است، این نون شددداری که در آخری لیحبطن هست، این توکید است. پس توکید بالای توکید است، یعنی لیحبطن عملوک، حتما حتما بیکار و بیهوده گردانده می شود عملی تو. ولتکونن من الخاسرین، و باز الله جل جلاله توکید بالای توکید قطعی بیان می کند که حتما حتما می گردی تو ای بنده من الخاسرین، یعنی از جمله ضرر دیدگان، از جمله کسانی که ضرر دیدن، از اون جمله می گردی تو ای انسانی که شرک بیاری، ای انسانی که شرک انجام بدی. اگر شرک آوردی پس تمام عملهات با بیکار و حبطه و بیهوده می شود و همچنین خود انسان مشرک از جمله خاسرین می گردد. پس این دو دلیل بود درباره عبادت، اگر که در برش شرک داشته باشد پس اون عبادت قبول و پذیرش ندارد. این بود سوره زمر آیت 65. بعد از این صاحب کتاب میگوید که الشرك من اصول المحرمات التي اتفق عليها الانبياء عليهم السلام، يعني که شرک از اصولی، از بگیم اساسی محرمات است که اتفاق کرده گستن بر آن محرمات انبیاء علیهم السلام، یعنی تمام پیغمبران علیه الصلاه و السلام. یعنی که شرک از اساسی ترین حرام های هست که تمام پیغمبر ها به این اتفاق کردن. اختلاف در این مسئله نیست که یک پیغمبر گفته باشد شرک حرام نیست، این طور پیغمبر یافته نمیتوانی. پس اتفاق است بین تمام پیغمبران که شرک از اساس محرمات است، از اساس محرمات می باشد. میگه اصول المحرمات التي اتفق عليها الانبياء اربعه، میگه که اصل محرماتی که ریشه محرماتی که اتفاق کردن بر آن پیغمبران علیه الصلاه و السلام چهار چیز است. چهار چیزی هست که تمام پیغمبران اتفاق کردن برای حرام بودنش، و هی آن چهار چیز اینها میباشند. یکمش الفواحش، یعنی گناهان بسیار بد و زشت و مثل زنا و با مثل لواطت که تمام پیغمبران به این اتفاق کردن که اینها حرام می باشد. فواحش گناهان بسیار زشت و بد، مثالش از جمله این زنا است و این لواطگری هست. دویم البغیو، بغی یعنی ظلم و ستم کردن، بغی یعنی ظلم و ستم و بغاوت کردن، این هم تمام پیغمبرها اتفاق کردن که حرام می باشد. سیم از شرکو، سیم شرک می باشد، در بر الله جل جلاله شریک قرار دادن، چی در توحید الوهیت باشد، چی در توحید ربوبیت باشد، چی در توحید اسما و صفات باشد. در این هم همچنین تمام پیغمبران اتفاق کردن که این حرام می باشد، کدام پیغمبر اختلاف کردگی نیست. چهارم القول علی الله بغیر علم، یعنی سخن گفتن نسبت به الله جل جلاله به علم. یک انسان جاهل نسبت به الله جل جلاله سخن بگوید، حکم بکند و گفتار تقدیم بکند، این هم از جمله محرمات است که تمام پیغمبران در این چهار مسئله اتفاق کردند که اینها حرام هستند. در این چهار مسئله کدام پیغمبر اختلاف نورزیده است؟ اکنون دلیل رو تقدیم میکنند. میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره اعراف oyati siwse. Allah subhanahu wa ta'ala migyad kul innama harrama rabbi al fawahisha. Yani migyad bigu ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem har oyna haram gardonda az parvardigar man fawahish ro. Yani gunahan bisyar zisht ro va misl zina u luwatatgari ro. Ma zahara minha va ma batana. Yani on gunahane ki oshkar u zahir mi shavad va ya on gunahane ki pushida u pinhan mi monand. همه اینها رو، یعنی که آن فواحش، یعنی گناهی بسیار زیشت و بد چی آشکارا و علنی در بین مردم انجام داده شود و چی در تنهایی و در پنهانی انجام داده شود، هر دوش حرام می باشد. الله جل جلاله حرام گردانده است. والاثم، همچنین الله سبحانه وتعالی گناه کردن را حرام گرداندگی است. والبغیه، و همچنین الله سبحانه و تعالی ظلم کردن و تعدی کردن بغیر الحقی در حق یک انسان که بدون حق، بدون آنه که تو حق داشته باشی، در حق یک انسان، در مال یک انسان تعرض کردن، دخالت کردن را الله سبحانه و تعالی حرام گردانده است. و ان تشرکو بالله، و همچنین الله سبحانه و تعالی حرام گردانده است که شرک بیارید شما به الله جل جلاله ما لم ينزل به سلطانا، یعنی که آن انجام آن شرک آن عمل را شما انجام بدید که ما لم ينزل به سلطانا، یعنی الله سبحانه و تعالی یگان دلیل سلطان برای این شرک انجام داده شما وارد نکرده است. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اکنون و همچنین الله سبحانه و تعالی حرام گردانده است که شما بگویید نسبت به الله سبحانه و تعالی سخنهایی را که خود شما نمیدانید، یعنی نسبت به الله سبحانه و تعالی سخنهایی بگویید که شما خودتان نمیدانید، یعنی که نادانسته از پیش خود، از عقل خود نسبت به الله یک سخنی را گفتن، این از جمله چیزهایی هست که الله سبحانه و تعالی حرام گردانده است. پس این چهار چیزی که در بالا ذکر کرد که تمام پیغمبران اتفاق دارند برای حرام بودنش، پس این سوره اعراف آیه 33 دلیلش می باشد. بعد از این می گوید قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، می گوید گفت از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هذه الاربعه المذکوره في الايه، یعنی همین صفات های چهارگانه که در آیه میگه ذکر شدگی هستند، هي اصول المحرمات، یعنی همین ها میگه اصل و ریشه تمام حرام ها میباشد. پس ببین هر کسی که از این چهار چیز دوری بجوید، پس اون انسان ریشه ای که این انسان رو به حرام ها میبرد اون ریشه را کنده پرتافته است. پس ریشه رفتن به طرف حرام ها رو این انسان از خودش دور کرده است. میگه هي اصول المحرمات فی جمیع الشرائع، یعنی همین چهار چیز میگه اصل و ریشه حرام ها میباشد در تمام شریعت ها، از زمانی از شریعت آدم علیه الصلاه و السلام شروع کرده تا شریعت محمد صلی الله علیه و سلم، در تمام شریعت ها این چهار چیز حرام میباشد. و به تحریمها بعث الله جمیع الرسل، یعنی با حرام بودنی، با بیان کردنی حرام بودن این چیزها فرستاد الله تبارک و تعالی تمام پیغمبران را. ولم یبح منها شیئا قط، یعنی مباح نگردانده است، جایز نگردانده است الله سبحانه و تعالی یکی از این چهار چیزی که پیشتر ذکر کردیم چیزی اش را، ذره انداز به اندازه ذره، یعنی کمترین اندازش الله سبحانه و تعالی مباح نگردانده است. قطو یعنی هرگز، هرگز حرام نگردانده است الله، مباح نگردانده است الله سبحانه و تعالی یک ذره، یعنی کم ترک از این چهار چیزی که پیشتر ذکر کردیم. ولا فی حال من الاحوال، یعنی این چهار چیز در حال از حالت ها مباح نمیگردد، یعنی این چهار چیز چیزهایی است که همیشه حرام هستند، هیچگاه برای انسان انجام دادنش حلال و جایز و درست نمیگردد. این بود سخنی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در حاشیه در زیر رقم یک میگوید مجموع من کلامه فی موضعین بتصرف یسیر، میگه جمع کرده شدگی از این سخنی که حالا خواندیم از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه در دو مکان بتصرف یسیر، یعنی با کم تغییراتی کوچولوی، با یک تغییراتی خردکه که کم ترک تغییر داده است میگه سخنش را. یکی میگه این سخن در مجموع الفتاوا جلد 14 صفحه 470 آمدگی است، و دویم میگه والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، یعنی کتابی جواب صحیح لمن بدل دين المسيح جلد 4 صفحه 156 میگه این سخن آمدگی هست. و انظر ایضا، و میتوانی میگه همچنین نگاه کنی الجواب صحیح، کتاب جواب صحیح لمن بدل دین المسیح صفحه جلد 6 صفحه 33، و کلام ابن القیم نحوه فی مدارج سالکین، و کلام ابن القیم نحوه فی مدارج سالکین، و سخن ابن قیم به مانند این هست میگه در کتابی مدارج سالکین جلد 1 صفحه 378، و مفتاح دار سعادتی، و همچنین و مفتاح دار سعادتی، همچنین سخن ابن قیم در کتابی مفتاح دار سعاده به مثل همین سخن دارد میگه جلد 1 صفحه 156 در کتابی مفتاح دار سعاده. پس این بود تخریجی سخن شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله که با همین مضمون، با همین معنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سخن دارد، اما در دو موضع هست و صاحب کتاب میگه ما اون را جمع کردیم، جمع کردیم و خلاصه همون معنا را برای شما تقدیم کردیم. پس این بود مسئله اصل و اساس محرمات، حرام کرده شده ها. این چهار مسئله است که تمام شریعت ها اتفاق دارند در این. بعد از این میگوید وجوب البراءه من کل ما یعبد من دون الله، یعنی واجب و حتمی بودن دوری جستن و بیزاری جستن از هر آن چیزی که عبادت کرده می شود از غیر الله جل جلاله، یعنی هر چیزی که از غیر الله جل جلاله عبادت کرده می شوند پس بیزاری جستن، دوری جستن از همه اونها واجب و حتمی می باشد، یعنی که حتما باید انسان دوری بجوید. میگه التوحید الخالص الذي لا يقبل الله تعالى غيره ولا يكون الا باخلاص العباده عباده الله باخلاص العباده لله. میگه توحید خالصی که توحید تازه و صاف و بی‌غبار که لا يقبل الله تعالى، قبول نمیکند الله سبحانه و تعالی غیره، یعنی که غیر از توحید خالص، لا یکون الا با اخلاص العبادتی، پس توحید خالص و تازه و بیغبار نمی باشد مگر اینکه با اخلاص العبادتی لله، یعنی با اخلاص عبادت کردن برای الله جل جلاله، با اخلاص عبادت کردن یعنی عبادتی که خالی از شرک و بدعت و خرافات بودن، اخلاص در عبادت یعنی اون عبادت رو خالی کردن، تازه کردن از شرک و بدعت و خرافات. والبراءه من عباده كل ما سواه، یعنی که توحید بی غبار و صاف و تازه با وجود نمی آید مگر اینکه البراءه من عباده كل ما سواه، یعنی دوری جستن از عبادت کردن هر چیز غیر الله جل جلاله، باید انسان از عبادت غیر الله جل جلاله پرهیز بکند و دوری بجوید و خودش را کنار بگیرد. فلا یکفی فی التوحید مجرد التلفظ بکلمه لا اله الا الله، پس میگه کفایه نمیکند در توحید مجردی، یعنی که فقط تلفظ کردن به لا اله الا الله، یک انسان بیاید بگوید که من لا اله الا الله گفتم و دیگر هر کاری که دلش بخواهد انجام بدهد شرک و بدعت و خرافات را، پس میگه این کفایه نمی کند. لا اله الا الله تنها گفتن این کفایه نمی کنند، بلکه لا اله الا الله شرط شروط دارد که در درس های گذشته شرطهایش را بیان کرده بودیم. میگوید بل لابد ان یضاف الیه الکفر بما یعبد من دون الله، بلکه میگه باید اضافه کرده شود، الاوه کرده شود بل لا اله الا الله کفر به آن چیزی که، یعنی که کفر ورزیدن به آن چیزی که عبادت کرده می شود از غیر الله جل جلاله، یعنی که از عبادت غیر الله جل جلاله باید انسان کنارگیری بکند و کفر بورزد به عبادت غیر الله سبحانه و تعالی و فقط و فقط الله را عبادت بکند، یعنی که لا اله الا الله را شرط و شروطش را بجا باید بیارد. اکنون والأدلة على هذا كثيرة منها، دلیل ها میگه در این باره خیلی زیاد است، از جمله دلایل رو تقدیم میکند. پیش از اون که دلیل رو بخونیم در حاشیه رقم دو میگوید که قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی، میگه گفته است شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله و هذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، یعنی که این، یعنی که کفر ورزیدن به عبادت غیر الله جل جلاله، کفر ورزیدن به عبادت غیر الله جل جلاله، این میگه از بزرگترین چیزی است که بیان میکند معنای لا اله الا الله را. یعنی لا اله الا الله بزرگترین معنایش، بیان کننده معنایش این کفر ورزیدن به عبادت غیر الله جل جلاله می باشد. بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له، بلکه ولا كونه یعنی که نمیتواند این چیز به وجود بیاید الا فانه یا خط پوینتر خوندم فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. پس میگه حال و حالت همین است که نگردانده است الله سبحانه و تعالی تلفظ کردن به این لا اله الا الله را عاصما للدم والمال، یعنی که حافظ نگاه کننده دم انسان را و مال انسان را که حرام بگرداند. یعنی فقط لا اله الا الله گفتن که انسان با شرط لا اله الا الله عمل نکند انسان را مالش را و دمش را محفوظ نگاه نمی دارد. بل ولا معرفت معناها مع لفظها، بلکه و نه دانستن معناش همراه لفظش، یعنی که حتی انسان معناش هم بداند و اما لفظش را همراه لفظش، یعنی معناش هم بداند و لفظش هم بگوید اما شرطش به وجود نآرد، برای اون انسان هیچ فایده ندارد. بل ولا الاقرار بذلك، بلکه فایده ندارد اقرار کردن به این، یعنی انسان اقرار بکند به لا اله الا الله اما شرطش به جان نآرد، برای اون انسان میگه فایده ندارد. بل ولا کونه لا يدعو الا الله وحده لا شریک له، بلکه میگه همچنین نگردانده است الله سبحانه و تعالی کونه در حال بودنش این سخن را لا يدعو الا الله وحده لا شریک له، یعنی فایده نمی کند برای صاحبش گفتن این سخن که اون انسان عبادت نکند مگر اینکه الله سبحانه و تعالی را به تنهایی که شریک در بر الله نداشته باشد. بل لا يحرم ماله و دمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، بلکه میگه حرام نمی شود مال اون انسان و خون اون انسان حتی یضیف الى ذلك، مگر اینکه تا زمانی که اضافه بکند، الاوه بکند به ان همین توحید به لا اله الا الله الکفر بما یعبد من دون الله، یعنی کفر ورزیدن به هر اون چیزی که عبادت کرده می شود به غیر الله جل جلاله. تا زمانی که انسان کفری به عبادت غیر الله را تقدیم نکند و پیشکش نکند، اون انسان رو میگه یگان عملش، یگان عبادتش براش فایده ندارد، اگر هرچند که معنای لا اله الا الله بداند، اگر هرچند که لا اله الا الله را بگوید، اگر هرچند که اقرار داشته باشد به لا اله الا الله، اما اون انسان بگیم کفر به عبادت غیر الله نورزیده باشد، پس این توحیدش براش فایده نمی کند، لا اله الا الله براش فایده نمی کند. میگه فاین شک او توقف لم یحرم ماله ولا دمه. پس اگر که انسان میگه شک بکند یا انسان توقف بکند، یعنی هیچ چیز گفته نتوند، بگه که من توقف میکنم یکون گپ نمیگم، لم یحرم ماله ولا دمه، یعنی که اون انسان را مال و خونش حرام نمیگردد. فاین شک، یعنی انسان اگر شک بکند، لا اله الا الله بگوید و اما شک داشته باشد، پس اون انسان را مال و خونش حرام نمیگردد. او توقف، یا اگر انسان توقف کند، لا اله الا الله را بگوید و بگوید خلاص یک گفتم، یا که نمیگم و خلاصه توقف کند، نه رد کند و نه قبول بکند، این صورت ده میگه اون انسان را نه مالش و نه خونش حرام نمیگردد. فیا لها من مسئله ما اعظمها و اجلها. پس شیخ تعجب به حالت تعجب بیان میکند که پس میگوید که این مسئله، پس ببین میگه چقدر مسئله بزرگ و چقدر جایگاهی عالی دارد این مسئله، یعنی که کفر ورزیدن به غیر، به عبادت غیر الله جل جلاله را میگه ببین چقدر جایگاهی بزرگ دارد. و یا له من بیان ما اوضحه، و همچنین تعجب کرده میگوید چقدر بیان و واضح کرده آن چیزی را که واضح کرده است برامون، چقدر عیان و آشکار بیان کردگی هست. و حجت ما اقطعها للمنازعی، میگه ببین که چقدر حجت بزرگ است که اقطعها للمنازعی، یعنی که بست است، قطع کرده است برای انسانی دعوا کننده و منازع، برای انسانی بحث کننده، میگه دلیلش را، بحثش را، گفتارش را، زبانش را قطع کرده است، بست است. میگه کتاب میتونه در این مسئله، میگه کتاب توحید صفحه 35 را بنگرید، نگاه کنید، کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب صفحه 35. پس این بود تخریج این سخنایی که در بالا ذکر شد. اکنون میگوید که والادله على هذا كثيره منها، صاحب کتاب میگه دلیل ها در این مسئله خیلی بسیار هستند، از جمله میگوید یکم قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی از سوره زخرف آیه 26 و 27 که الله سبحانه و تعالی میگوید و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، و هنگامی که میگه گفت ابراهیم علیه الصلاه و السلام پدرش را و قومش را که اننی براء مما تعبدون، یعنی هر آینه من بیزار هستم از هر آن چیزی که شما عبادتش میکنید، الا الذی فطرنی فانه سیهدین، مگر همون ذاتی که من را خلق کرده است، فطرنی یعنی خلقنی، من را به وجود آورده است، مگر همون ذاتی که مرا به وجود آورده است، فانه سیهدین، پس اون الله جل جلاله است که من را هدایت میکند. پس این دلیل است که باید انسان مسلمان براش واجب است که دوری بجوید و بیزاری بجوید از شرک و از هر اون چیزی که همراه الله عبادت کرده می شود. این یکمین دلیل بود، سوره زخرف آیات 26 و 27. اکنون دومین دلیل را تقدیم میکند، میگد قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی سوره بقره، اینجا نوشته است که آیات 265 265 نه بلکه آیات 256، یعنی که اول 5 را به 6 را باید می نویس، برعکس اینجا غلط شده است در چاپ که میگوید سوره بقره آیات 265، اما این 265 نیست بلکه آیات 256 هست. میگه الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیات 256 میگوید که لا اکراه فی الدینی، یعنی که مجبور کردن و وادار کردن و اجبار در دین وجود ندارد، در دین اجباری وجود ندارد. قد تبین الرشد من الغی، الله سبحانه و تعالی میگه واقعا هدایت و راه درست و ایمان میگه آشکار شدگی است، من الغی از زلالت و راهی کج و کفر، یعنی که هدایت از زلالت بیان شدگی است، واضح شدگی است، راهی درست از راهی کج معین شدگی هست، ایمان از کفر بیان شدگی هست. پس میگه اینو همه بیان شدگی هستند، در دین دیگر اجباری وجود ندارد. فمن یکفر بالطاغوتی، پس هر کسی که کفر میورزد به طاغوت، طاغوت میتونه بگیم که شیطان، یعنی هر کسی که کفر میورزد به شیطان، یا که میتونه بگیم طاغوت هر معبود غیر الله را میگویند، هر چیزی که غیر از الله جل جلاله عبادت کرده می شود پس اون چیز طاغوت است. پس الله میگه فمن یکفر بالطاغوتی، پس هر کسی که کفر میورزد به هر معبود غیر الله جل جلاله و یؤمن بالله و ایمان به الله می آورد، فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. الله سبحانه و تعالی میگه پس واقعا اون انسان تمسک کردگی است بالعروه الوثقی، یعنی به گره استوار. عروه گفته گره را میگویند و وثقی این یعنی که استوار و ثابت. اصلا عروه همون چنگکی که در سری بند می شود، یا گرهی که در سری بند می شود، انسان در وقت یکان جای بلندی برآمدن از اون گره برای دستش نلغزیدن و نچرتیدن از اون گره استفاده می برد، انا همون گره را عروه می گویند. پس الله سبحانه و تعالی تمسک به ایمان و به راهی درست را تشبیه میکند به مانند بندی که گره دارد، انسان میخواهد یک بلندی ببراید یا کمک بگیرد از اون بند، از اون گرههاش استفاده میبرد، اون گره را مستحکم میخپد، زیرا که اگر گره باشد اونجا دست انسان را نمیچرتوند و نمیلغزاند. پس الله سبحانه و تعالی میگه کسی که کفر بورزد به عبادت غیر الله جل جلاله و ایمان به الله داشته باشد، اون انسان تمسک کردگی است انا همون گره مستحکم را، انا همون عروه وثقا را. لن فصام لها، الله میگوید که لن فصام لها، اون گره میگه باز نمی شود، اون گره انفصام نمی شود، یعنی که باز نمی شود، و انسان اگر به اون چنگ بزند بسیار گره بندی استوار می باشد. والله سمیع علیم، الله سبحانه و تعالی شنوا هست و الله سبحانه و تعالی دانا می باشد. این بود دومین دلیل از سوره بقره آیت 256. و سومین دلیل رو تقدیم می کند، می گوید حدیث طارق ابن اشیم الاشجاعی رضی الله عنه قال، یعنی حدیث طارق ابن اشیم اشجاعی رضی الله عنه می باشد که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، می گوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که می گفت من قال لا اله الا الله، یعنی هر کسی که بگوید لا اله الا الله، هر کسی که لا اله الا الله بگوید، هر کسی که بگوید نیست معبودی بر حق بجز الله، و کفر بما یعبد من دون الله، و هر کسی که کفر بورزد به هر آن چیزی که عبادت کرده می شود غیر الله جل جلاله، حرم ماله و دمه، اون انسان را میگه حرام شده است مالش و خونش، که کسی نمیتواند مال اون انسان را بگیرد و کسی نمیتواند اون انسان را به قتل برساند، و حسابه علی الله، و حساب اون بنده به الله جل جلاله میباشد اگر کاری بکند که پنهان و پوشیده بماند و فهمیده نشود، پس اون به الله جل جلاله است، حساب و کتاب و اون انسان به الله جل جلاله است. اما جریمه را و جرمی را انجام بدهد که اگر خونش را مباح گرداند پس خونش ریزانده می شود، یا جریمه را انجام بدهد که باید از مال اون گرفته شود، اگر راضی هم نباشد از مالش به مجبوری می گیرند. اما در غیر این صورت، اینه که جرمی را انجام دادگی نباشد، در این صورت مال اون انسان و خون اون انسان حرام می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را میگه امام مسلم روایت کردگی هست. در زیر در تخریجش میگوید اخرجه مسلم في كتاب الايمان. يعني كي امام مسلم این حدیث را در کتاب ایمان میگه، در صحیح مسلم روایت کرده کی است، باب الامر بقتال الناس حتی يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. میگه کی باب در مسئله امر به جنگیدن با مردم، یعنی با کافران، تا اینکه بگویند لا اله الا الله محمد رسول الله، تا ان همین سخن را گفتن با آنها جنگیدن. همین طور باب دارد امام مسلم در کتاب صحیح مسلم، در زیر ان همین باب میگه این حدیث ذکر شده است برقمی در زیر رقمی 23 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود آخرین دلیلی که برای واجب بودنی دوری جستن از هر آن چیزی که غیر الله جل جلاله عبادت کرده می شود، از عبادت کردنی غیر الله جل جلاله دوری جستن، این واجب است. با همین درسی نهم که حقیقت شرک و انواع شرک بود به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید الدرس العاشر، یعنی درسی دهم از کتاب عقیده اسلامی مستوی یکم، خطر الشرکی، یعنی خطر شرک، شرک چی خطر دارد، و وجوب الحذر منه، و واجب بودن دوری جستن از شرک. این موضوع درسی دهم می باشد. ان شاء الله این درس را درسی آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان. با همین درس امروز را به پایان می رسانم تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.